ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเส้นทางโพธิสัตว์สู่สัมมาสัมพุทธะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2541ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กันขึ้นบ้างนะเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือที่อาตมากับคณะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปบ้างนะเปลี่ยนแปลงรูปของเครื่องนุ่งห่มนะเพราะว่าเป็นเวลาวาระที่เหมาะสมที่เราเสร็จคดีไปแล้วและเราก็จะต้องทำงานนี้ไปอีกตลอดชีพของเราด้วยและงานนี้ก็เป็นงานจริงเป็นงานที่เราไม่ได้มาทำชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ทำเล่นๆแต่เราทำด้วยความใช้ปัญญาใช้จิตวิญญาณทุกกระแสเลยเพื่อที่จะมาตรวจสอบและให้จิตเราเป็นจริงจิตเรามีกิเลสเราก็รู้ว่าจิตเรามีกิเลสจิตเรามีทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์แล้วก็มาเรียนรู้ทุกข์ให้เป็นความรู้สุดยอดเลยเป็นความรู้ขั้นอริยสัจเป็นความรู้สุดยอดเป็นความจริงที่ประเสริฐที่สุดให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามาเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มารู้ว่าชีวิตของคนเรานี่ควรจะต้องลดทุกข์ควรจะต้องลดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่แท้จริงแล้วเราก็ได้มาปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่จริงมันเป็นสัจจะที่วิเศษที่สุดที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ค้นพบแล้วก็มาได้สอนค้นพบได้ท่านพระองค์ได้ก่อนเพื่อนเมื่อพระองค์ได้และพระองค์ก็เอามาถ่ายทอดให้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปัญจวัคคีย์5รูปมาฟังดูซิเป็นอย่างนี้แหละนะโลกุตระเป็นอย่างนี้ส่วนสุดตรง2ส่วนเป็นอย่างนี้นะและก็สามารถที่จะเรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ในอนัตตลักขณสูตรพระองค์ก็สอนตั้งแต่บทแรกๆต้นๆมาเลยเพื่อให้เรียนรู้สัจจะว่าโอ้สัจจะดีอย่างนี้ทั้ง5รูปนั้นรูปแรกเข้าใจก่อนรูปอื่นก็ค่อยๆจะเข้าใจตามจนกระทั่งสามารถบรรลุได้ตามจริงๆแล้วทั้ง5รูปนั้นน่ะมีบุญมาเก่ามีบารมีมาเก่ามาเรียนรู้ปัจจุบันปั๊บเดียวรู้ทันทีบรรลุอรหันต์ในชาตินี้ทันทีมันเป็นไม่ได้ง่ายๆหรอกคนที่จะมีส่วนที่ได้เกี่ยวข้องกันมีจังหวะจนกระทั่งจะได้มาเป็นลูกศิษย์5องค์แรกของพระพุทธเจ้าน่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะอยากเป็นไหมล่ะใครก็อยากเป็นแล้วมันจะเป็นได้ง่ายๆอยู่ดีๆก็แหมไปรีบแย่งชิงลัดคิวไปถึงสมัครก่อนแล้วว่าเราสมัครเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์ที่1นะขอบรรลุเป็นองค์ที่1ก่อนใครมันก็อยากได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องมาเล่นๆมันเป็นเรื่องของวิบากมันเป็นเรื่องของกรรมที่สั่งสมมันเป็นเรื่องของอะไรที่นานาสารพัดนะเมื่อวานนี้อาตมาเทศที่นี่เหมือนกันเทศให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนเรานี่มันเกิดมานับชาติกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเองยังค้นหาตัวเองไม่เจอแล้วว่าชาติแรกของตัวเองที่เกิดมาเป็นชีวะอย่างที่เป็นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านหาที่ต้นไม่เจอท่านระลึกชาติตั้งแต่ชาติ1 2ชาติ5ชาติ10ชาติระลึกชาติซึ่งระลึกถึงความจริงด้วยว่าผ่านชาติไหนที่เกิดมากี่ชาติกี่ชาติระลึกไปร้อยชาติแสนชาติพันแสนหลายแสนชาติสมัยก่อนไม่มีภาษาคําว่าล้านมันก็หลายล้านชาตินะนับเป็นกับไม่รู้กี่กับตะกี่กับย้อนไปสังวัตกับวิวัตกับสังวัตกับวิวัตกับย้อนไปต้องจนนับไม่ไหวแล้ว มันนับไม่ไหวแล้ววิวัตกรรมนี่ก็คือไม่รู้จะนับยังไงวิวัตเนี่ยไม่ไหวแล้วประกอบไปด้วยกับต่างๆเรียกว่าสังวัตกรรมคือประกอบไปด้วยกับก็นับไปดีเท่านั้นกับเท่านี้กับแสนแสนแสนแสนแสนกับอะไรก็นับไปวิวัตกรรมไม่สามารถนับแล้ววิวัตกรรมไม่รู้จะนับยังไงแล้วทั้งสังวัตกรรมวิวัตกรรมท่านก็ย้อนชาติไปจนกระทั่งมันไม่รู้จะนับกันยังไงมันหมดตัวเลขที่จะนับแล้วมันจนเมาแล้วท่านก็ยังไม่เจอที่ต้นไม่เจอว่าท่านเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรแต่มันบอกเราว่าอย่างนี้นะมันแจ้งให้เราทราบได้ว่าคนเรานี่ขนาดพระพุทธเจ้านี่ท่านระลึกชาติของท่านไปเองแท้ๆเป็นสิ่งจริงที่ผ่านพบมายังนับไม่ไหวเลยท่านถึงได้มาบอกว่าคนเราเกิดมานี่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีชาตินับไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากจะนับท่านบอกว่าอย่างนี้ไปเอาใบไม้ต้นไม้มาตัดออกไปให้มันเป็นท่อนๆท่อนละ4นิ้ว4นิ้วท่อนละ4องคุลีท่อนละ4องคุลีท่อนละ4องคุลีตัดออกมาเลยใบไม้ต้นไม้ในโลกนี้เอามาตัดแล้วคุณนับที่ว่ามีเท่าไหร่มีกี่ท่อนนั่นละคุณเกิดมานยันนึกว่าคุณนั่งอยู่นี่เนี่ยคุณเพิ่งเกิดมาชาตินี้นะปุ๊บปั๊บเกิดเป็นชีวะมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วมาฟังธรรมะในระดับโลกุตระที่อาตมาเทศอย่างนี้แล้วก็คุณรับฟังรู้เรื่องนี้นะอย่าฝันให้มันยากเลยคนขนาดจบด็อกเตอร์ยังฟังไม่รู้เรื่องที่อาตมาเทศนี่เยอะไอคิวขนาดนั้นนะไอคิวขนาดจบด็อกเตอร์มาเนี่ยโอ้โหคิดได้สารพัดเก่งแต่มาฟังที่อาตมาเทศนี่ไม่รู้เรื่องอะอาตมาแนะนำหลายๆคนเป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่มีเกียรติมียศมีชั้นอยู่ทางสังคมระดับนั่นระดับนี่49 40อะไรก็แล้วแต่ให้อ่านหนังสือที่อาตมาเขียนทั้งสิ้นเนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยเขียนเขาไปพยายามอ่านเหมือนกันได้เล่ม2เล่มแล้วเมื่อยเลยบอกไม่รู้เรื่องเอก็ภาษาไทยธรรมดานะอาตมาเขียนภาษาไทยทุกตัวสะกดถูกด้วยนะเพราะมีคนปลุกผิดไม่ได้ผิดก็ปลุกให้สะกดถูกด้วยไม่รู้เรื่องอ่านแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องทั้งที่ที่บางคนจบป.4เขาอ่านรู้เรื่องมันคืออะไรเนี่ยมันซับซ้อนบางคนไม่จบป.4เลยซ้ำไปเขายังอ่านรู้เรื่องเลยที่อาตมาเขียนเนี่ยเขาอ่านรู้เรื่องมันก็ถนัดกันไปหลายอย่างแต่ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสัจจะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้ามาได้อาตมาถึงบอกว่าคุณมานั่งฟังอาตมารู้เรื่องโลกุตระในเทศทุกทีบางทีเทศแล้วนี่โอ้โหนั่งงงหูหักอะไรทำไมมาตีลังกากลับอย่างนี้ทำไมมันซับซ้อนขนาดนี้กลับไปกลับมาตั้งหลายชั้นตั้งหลายทีแต่หลายคนก็ฟังได้รู้เรื่องโอ้เข้าใจไม่สงสัยไม่สับสนอะไรเลยโอ้ชัดเจนชัดเจนยิ่งชัดยิ่งกระจ่างขึ้นด้วยซ้ำถ้าไม่กระจ่างขึ้นมันก็ยิ่งงงยิ่งขึ้นแหละแต่คนที่ไม่งงยิ่งขึ้นแต่บอกโอ้โหอย่างนี้อยู่ซับซ้อนลึกซึ้งยิ่งขึ้นกระจ่างยิ่งขึ้นมันก็กลับกันไปกลับกันมาได้อย่างนี้เหมือนกันนะบางคนเราเกิดมานี่นับชาติไม่ถ้วนแล้วก็จำไม่ได้หรอกถ้าคืนคุณจำได้แล้วนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เหมือนกันว่าคนเราเกิดมาเนี่ยโอ้เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันมานับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนแต่อย่าไปคิดตูนะชี้นี่โมเมกันเถอะไม่ได้มันเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันมาอยู่ในนี้นะปนเปกันอยู่ในเยอะแยะไปมากมายถ้าคืนต่างคนต่างจำชาติเก่าๆเก่าๆได้ยุ่งกันตายเลยตายโอ้คนนี้ก็พ่อเราตั้งแต่ชาติปางโน้นคนนี้พ่อชาติปางนี้คนนี้ก็ลูกตั้งแต่ชาติปางนี้อ้าวแต่นี้ก็ไปขนปีนี้ไปเป็นของคนนี้แล้วไอ้ลูกไอ้พ่อไม่เท่าไรเมียคนนี้ผัวคนนี้เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ทีคนนี้ตายละว่าชาติที่โน้นที่นี้ก็คนนี้ก็เมียเราคนนี้ก็ผัวเราคนนี้ก็นู้นนี่มันเดี๋ยวก็มาชาตินี้อีกยุ่งกันใหญ่เลยมันเลอะใหญ่เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาจัดสรรของเขาดีแล้วคนมีภูมิธรรมแล้วเข้าใจแล้วระลึกชาติได้จริงแล้วก็รู้ก็อะไรมันก็ไม่ติดไม่ยึด ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จรู้จักความเป็นจริงไม่ติดไม่ยึดไม่หลงชาติหลงภพชาตินี้คือชาตินี้ชาติก่อนคือชาติก่อนชาติไหนคือชาติไหนแล้วก็ไม่ยึดติดแม้แต่ชาติก่อนถึงจะเป็นผัวเป็นเมียกันมาตั้งแต่5ชาติที่แล้วชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็ตามชาตินี้ปล่อยได้วางได้แล้วมันก็ไม่ติดไม่ยึดไม่เอามาวุ่นวายไม่เอามาพูดไม่เอามาวุ่นมาทำเรื่องทำราวอะไรคนใดก็ตามโดยเฉพาะอาจารย์ที่สอนเรื่องธรรมะแล้วเอาบุพเพนิวาสานุสติญาณจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเอามาคุยเอามาว่าคนนี้เนี่ยชาติที่แล้วเป็นเมียฉันคนนี้เนี่ยเคยเป็นสามีฉันถ้าเป็นผู้หญิงอะนะเพื่อจะเอาผู้ชายคนนี้มาชาตินี้แต่ผู้ชายมันก็จะเอาผู้หญิงคนนี้ชาตินี้แหละท่านได้บอกนี่ชาติที่แล้วเป็นเมียฉันนี่เป็นเมียฉันมาตั้งแต่หลายชาติแล้วแล้วก็ค่อยพูดตะล่อมตะเริ่มไปมันก็ยังมีเยื่อใยกันนะอย่างงี้นี่เห็นมั้ยอย่าระลึกถึงไม่กล่อมเลยหนักเข้าก็ต้องมาตกเป็นเมียของคนนี้อีกคนใดที่เอาเรื่องของชาติที่แล้วมาพูดจะเป็นพ่อแม่โอ้พ่อชอบปางก่อนนี่เป็นแม่แต่ปางก่อนแต่ปางก่อนนี่ไม่เอาภาระลูกทิ้งขว้างลูกดูสิเนี่ยไม่ดูดำดูดีลูกไม่ช่วยเหลือลูกอุปการะลูกชาตินี้เกิดมาต้องมาทำคืนเสียนี่เห็นไหมนี่มาเห็นไหมเป็นแม่แต่ปางก่อนเป็นแม่อาตมาแต่ปางก่อนชาตินี้ต้องมาทำบุญต้องมาทำคืนใช้หนี้ชาติโน้นก่อนก่อนเนี่ยเป็นแม่ไม่ได้รับผิดชอบลูกอ่ะผิดนะบ้าเลือดกันเลยคนเหล่านี้ปรารถนาไม่ดีทั้งนั้นจะอ้างเพราะพ่อแม่อย่างนี้เชิงนี้ก็ตามไม่อ้างก็ตามบอกได้ไปว่าชาติที่แล้วเป็นแม่ชาติที่แล้วเป็นพ่อชาติที่แล้วเป็นเมียชาติที่แล้วเป็นผัวอ้างอย่างนี้ก็ตามอาจารย์ใดๆที่เอามาอ้างคนนั้นเป็นคนเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่าเอามาพูดอ้างไม่เข้าเรื่องไม่เป็นประโยชน์ถ้าคุณรู้คุณเองระลึกได้จริงว่าคนนี้เป็นลูกเป็นแม่คุณก็ทำหน้าที่สิช่วยให้พ่อแม่ชาติที่แล้วเนี่ยให้ขึ้นเป็นโลกุตระให้บรรลุธรรมให้อะไรไปให้ได้สิจะเป็นผัวเป็นเมียก็ดีแล้วช่วยเขาดิไม่ใช่จะมาผูกมาพันเขาอีกต้องปล่อยต้องตัดต่างหากใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตไว้เลยคนไหนที่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็เป็นอาจารย์ดีๆที่เราไปเคารพนับถือแล้วถึงจะมีจริงอย่างไรก็จะไม่เอามากล่าวมาอ้างมายืนยันเป็นอันขาดถ้าคืนมาเอากล่าวเอามาอ้างมายืนยันแล้วอาตมาบอกไว้ให้เลยว่าคนคนนี้ตัดไปได้เลยอย่าไปถือเป็นอาจารย์ฟังให้ดีนะอย่าไปเอาอย่าไปถือมาเป็นอาจารย์เพราะมันไม่เกิดประโยชน์เอามาอ้างงี้มันผูกพันมีเล่ไม่ได้เข้าท่าอะไรถ้าคนนี้เอามาอ้างงี้แล้วก็เลิกได้อย่ามาถือเป็นอาจารย์เพราะไม่เข้าท่าไม่มีประโยชน์มีแต่เรื่องเสียหายแล้วเอามาแฝงใช้กันโอ้โหแล้วเถอะดีไม่ดีไม่จริงด้วยโกหกหลอกลวงไปชาติโน้นชาตินี้เดี๋ยวนี้เละเห็นได้ข่าวตอนนี้มีอยู่เชียงใหม่มีอยู่ทางเหนือเชียงดาวหรืออะไรเนี่ยฟ้องมาอาตมาก็ออกวิทยุไปทีแล้วบอกตัดได้เลยคนพันนั้นตอนนี้เป็นอะไรเป็นอาจารย์อะไรของเขาไม่ได้เป็นฆราวาสแล้วนะศึกมาแล้วแล้วก็มาโอ้โหระลึกชาติคนนั้นคนนี้อะไรๆแล้วก็มีผู้หญิงไปเป็นเมียตั้งหลายคนตอนนี้นะแล้วเธอพวกนี้นะเอาละนายอาตมาเล่าแถมจะเข้าเนื้อหาว่าคนเราเกิดมานี่ไม่รู้ตรงกี่ชาติคุณจะเกิดมากี่ชาติก็ตามคุณเกิดมามีชีวิตมนุษย์เนี่ยคุณต้องการอะไรสิ่งประเสริฐใช่ไหมสิ่งประเสริฐที่สุดนี่คนอย่างพระพุทธเจ้านี่แหละได้สิ่งประเสริฐที่สุดเชื่อไหมได้สิ่งประเสริฐที่สุดคนอย่างพระพุทธเจ้านี่ได้สิ่งประเสริฐที่สุดไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังถ้าเชื่อก็ฟังกันต่อไปทีนี้ถามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้สิ่งประเสริฐและความประเสริฐที่พระเจ้าท่านได้เนี่ยคือความรวยใช่ไหมตอบให้ชัดนะแล้วเราพยายามระลึกให้ดีนะว่าเออเนี่ยเรารวยกว่าพระพุทธเจ้านะเรายังไม่ประเสริฐต่อพระพุทธเจ้าแน่นอนเรารวยกว่าพระพุทธเจ้านะแล้วพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะหรูหราร่ำรวยเราไม่รวยก็แต่แหมมีท่าหรูหราร่ำรวยต้องมีโอ้โหมาดเข้มมีเรื่องมีแฟชั่นสวยหรูมีของราคาแพงราคาสูงใช้ศักดิ์ศรีบางคนจนนะ แต่ทําเป็นโมโหต้องใส่เสื้อราคาแพงต้องใส่เครื่องนนนีอะไรใดจนจะตายนะเข้าบ้านกินข้าวกับก้างปะทูนะแต่ออกนอกนะต้องศักดิ์ศรีเตะอย่างงี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยมีใช่มั้ยเป็นอย่างนั้นมั้ยไม่เป็นนะไม่เป็นคนประเสริฐต้องพยายามดูสิคุณลักษณะวิเศษเนี่ยเป็นคนอย่างไรมันไม่สอดคล้องกับความนิยมของทั้งโลกนี่เลยนะนะท่านทำงานไหมทำงานไหมทำงานนะจำไหมนะคนที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยทำงานขยันไหมขยันนะไม่ใช่อยู่เฉยๆสงบสงบยังอยู่เฉยๆไม่เอาอะไรไม่เห็นไม่พบปะใครวุ่นก็คุณใจของคุณวุ่นเองระงับไม่เป็นคนที่ระงับเป็นแล้วจิตที่สงบได้แล้วอย่างมีพลังสูงแล้วจะกระทบสัมผัสจะถูกยั่วยวนอย่างไรอย่างท่านพุทธทาสท่านว่าไว้นี่ดีท่านว่าเหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กเตาหลอมเหล็กนี่มันจะร้อนขนาดไหนก้อนน้ำแข็งยังไม่ละลายเฉยแข็งแรงอยู่อย่างก้อนน้ำแข็งอย่างเก่ารักษาสภาพเดิมได้อย่างนี้ตั้งหากคือจิตวิเศษวุ่นมันธรรมชาติของโลกมันวุ่นแต่เราจะช่วยโลกวุ่นเราจะทำงานกับความวุ่นของโลกเพราะเราไม่วุ่นได้นี่คือความสงบที่วิเศษนี่อาตมาพยายามอธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังเพราะสิ่งวิเศษอย่างนี้นี่แหละมันไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่ของที่หาได้ง่ายๆแต่อันนี้เป็นความประเสริฐเป็นความประเสริฐอาตมาหยิบสิ่งที่ประเสริฐของพระเจ้ามาให้ฟังไปเรื่อยๆซะก่อนท่านมีบ้านช่องเรือนชานไหมมีวังงามมีโอ้โหสถานที่มีโอ้โหบ้านช่องมีพร้อมพรักเลยมีอะไรต่ออะไรเครื่องอำนวยความสะดวกมีเครื่องประกอบเครื่องเล่นอย่างงนอย่างนี้อะไรมีไหมไม่มีไม่มีถ้าไม่ได้ไปสะสมอะไรทรัพย์สินการเงินทองบ้านช่องเรือนชานอย่างโลกเขามาแต่งตั้งให้ท่านเป็นนั้นเป็นในนี้มีไหมไม่มีไม่ได้รับแต่งตั้งแต่งตั้งเป็นนั้นแต่งตั้งให้เป็นในนี้มียศมีศักดิ์มีโน่นมีนี่ไม่มีแต่มีคนยกให้ท่านเองโดยท่านก็ไม่ได้ไปปฏิเสธหรือท่านก็ไม่ได้ไปรับทั้งไม่รับทั้งไม่ปฏิเสธให้ท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นท่านก็ไม่อะไรก็ต้องว่าของท่านที่จริงคำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเข้าใจเอาเองว่าเป็นคำเชิดชูยกย่องแต่จริงๆมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของอินเดียเป็นภาษาบาลีสัมมาก็คือถูกต้องสัมพุทธะก็คือเป็นผู้รู้พุทธะก็เป็นผู้รู้คนรู้ในทั่วไปที่นู้นก็ใช้คำว่าพุทธจริตพุทธผู้รู้จริตแห่งความรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าความรู้อ่ะพุทธะแปลว่าความรู้แต่ทีนี้มารวมกันก็เป็นผู้รู้รู้อย่างนี้รู้อย่างที่ถูกต้องเนี่ยอย่างสัมมาเนี่ยสัมมารู้จักพอมาคำมารวมแล้วมันก็ดูเคืองๆเป็นคำรวมเนี่ยก็เลยมาตั้งเป็นชื่อเหมือนสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำใหญ่ๆเสร็จแล้วคนอื่นก็เรายังไม่บริบูรณ์เรายังไม่เป็นพุทธบริบูรณ์เรายังไม่สัมมาบริบูรณ์อย่าไปพึงใช้อย่างนั้นทีเดียวยิ่งไปเอาคำว่าเจ้าในภาษาไทยนะพระเจ้าในภาษาไทยคำภาษาไทยแล้วเจ้าเนี่ยใส่เข้าเลยเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่ต่อก็ไปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพอใส่เขานี่ครบเครื่องหยุดทุกคนอย่าอาจเอื้อมให้ไว้คนเดียวสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมามาแอคบ้างเหมือนกันเอาสัมมาสัมพุทธะมาใช้เหมือนกันแต่ไม่ได้บังอาจนะไปใส่คำว่าเจ้าหรอกนะใส่คำว่าสาวกสาวกพระพุทธเจ้าก็เป็นสัมมาสัมพุทธะสาวกบ้างมีคนหมั่นไส้พอสมควรว่าบังอาจเอาคำว่าสัมมาสัมพุทธะมาใช้อาตมาว่าคำว่าสัมมาสัมพุทธะจริงเป็นคำที่ดีเป็นคำที่สูงใช่แ แต่มันก็มีที่สูงที่กำหนดไว้แล้วสำหรับสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่บังอาจไม่อาจเอื้อมที่จะไปเอาอันนั้นมาใช้หรอกมันไม่ใช่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ใช่เราก็ไม่เอาแต่เราเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเราก็ขอใช้อันนี้และอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามธรรมพระพุทธเจ้ามาแล้วก็อาตมาก็ประกาศโพธิสัตว์ซึ่งก็ยืนยันว่าโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมชาติเดียวและโพธิสัตว์ที่อาตมาเข้าใจก็ไม่ได้เหมือนเขาเข้าใจอย่างคนอื่นก็เข้าใจนักปราชญ์ทางศาสนาก็ตามทางศาสนาพุทธนี่แหละบางคนเขาก็บอกว่าโพธิสัตว์นี่คือผู้ตั้งจิตจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปุถุชนก็ได้ว่างั้นเลยนะปุถุชนที่ตั้งจิตเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้อาตมาว่าตั้งได้แต่มันไม่ใช่มันยังไม่เป็นโพธิสัตว์หรอกเพราะว่าสัตว์ที่มีโพธิเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอาแค่แต่ว่าเราบอกว่าเราเป็นยี่ห้อเท่านั้นโพธิคือการตรัสรู้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีภูมิตรัสรู้ระดับใดระดับหนึ่งถ้าจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาระดับตั้งแต่เข้าอาริยะเป็นอริยมรรคอริยมรรคเพราะฉะนั้นอริยมรรคเบื้องต้นก็คือโสดาปัตติมรรคถ้าคุณมีโสดาปัตติมรรคคุณยังจะพอบอกว่าคุณเป็นโพธิสัตว์ได้บ้างคุณมีตรัสรู้แค่มรรคไงนะยังไม่ถึงผลด้วยซ้ำเป็นโสดาปัตติมรรคก็ยังพอยืนยันได้ว่าเป็นโพน้อยๆนะโพธิสัตว์มีการรู้การตรัสรู้เข้าสัมมาอริยมรรคแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นโสดาปัตติผลคุณก็เป็นโพธิสัตว์โสดาปัตติผลได้เป็นโสดาเป็นพระโพธิสัตว์ในระดับมีภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นอาริยะเป็นอาริยะบุคคลแบบศาสนาพุทธเป็นพระพุทธเจ้าผมขอเอาไปเป็นพุทธในระดับแค่นี้คุณก็จะช่วยเหลือคนอื่นโพธิก็คือผู้มีภูมิตรัสรู้และในภูมิตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกอาริยะจะเรียกอรหัตผลก็มีอรหัตผลเป็นลำดับเหมือนกันผลที่เป็นผล4คือผลโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลก็คือผล4เพราะฉะนั้นสุดยอดของอรหัตตะก็คือตัวอรหัตตะของแต่ละรอบแต่ละรอบอาตมาเคยพูดว่าอรหัตผลของโสดาหรือบางทีก็ไปเรียกซะให้มันดูหวือหวาหน่อยว่าเป็นอรหันต์ของโสดาอรหันต์ของสกิทาอรหันต์ของอนาคาอรหันต์ของอรหันต์ก็ได้แต่อรหันต์ของอรหันต์ก็ยังไม่ใช่อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอีกเอาละระหว่างอรหันต์ธรรมดาจบบุคคล4อรหันต์ธรรมดากับอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะไปอีกหันก็ไม่รู้กี่หันกว่าจะไปได้หันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอรหันต์แค่อรหันต์บุคคล4นี้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนไม้กำมือเดียวใบไม้กำมือเดียวในจักในป่าพุทธเจ้าถามสาวกว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้เราเอามาจากป่ากำมือหนึ่งถามว่าใบไม้กำมือหนึ่งกับใบไม้ทั้งป่าในใบไม้ไหนมากอย่าตอบเดี๋ยวสอบตกไม่ต้องตอบเดี๋ยวจะสอบตกใบไม้อันไหนมากใครก็เข้าใจแล้วบอกเราสอนเธอเพียงใบไม้กำมือเดียวนี่คือผลถ้าใบไม้กำมือเดียวแค่อรหัตผลสุดยอดเป็นอรหันต์พระอรหันต์ธรรมดานี่ก็คือเป็นผู้ที่สามารถปรินิพพานได้แล้วเป็นผู้ที่จะตัดวัฏสงสารเลิกไปเลยไม่ต้องวนเวียนเกิดในวัฏสงสารนี้อีกได้แต่กระนั้นก็ตามใบไม้ทั้งป่านี่กับใบไม้กับมือเดียวเทียบกันแล้วนี่มันมากมันน้อยกว่ากันขนาดไหนเพราะฉะนั้นแค่ปฏิบัติตนมาให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยแค่ใบไม้กับมือเดียวก็แค่นี้นะคุณจะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติบ่มเพ็ญให้เป็นอรหันต์แล้วคุณยังจะเกิดจากพระนี่ไปเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใบไม้ทั้งป่านี่คุณจะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคุณจะต้องเกิดอีกกี่4ท่อนท่อน4นิ้วกี่ท่อนฮะฮะฟ ังดีๆอาตมาจะอธิบายอะไรอะไรพวกนี้ให้ฟังนะแต่ผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วนี่พ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะเกิดอีกมากชาติกว่าที่คุณเกิดอย่างมีทุกข์กว่าจะได้เป็นอรหันต์เนี่ยอันไหนสบายกว่ากันแม้จะมากชาติกว่าเป็นอรหันต์แล้วกว่าจะไปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดมากชาติกว่าที่คุณเกิดมาแล้วก็มาได้เป็นพระอรหันต์นี่นะอันโน้นจะมากกว่าอันนี้เกิดประจักษ์ปุถุชนมาเป็นอรหันต์เนี่ยหรือจากเดรัจฉานจากสัตว์โลกมาจนกระทั่งมาเป็นอรหันต์จะกี่ชาติก็ตามกับที่เป็นอรหันต์แล้วแล้วก็ไปเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อให้อันนี้มากกว่าเกิดมากชาติกว่ากับอันนี้น้อยชาติกว่าอันไหนลำบากลำบนกว่ากันทุกข์มากกว่ากันฮะอันล่างนี่ทุกข์กว่าเนี่ยเพราะมันยังไม่รู้จักทุกข์เพราะมันยังไม่รู้จักวิธีลดทุกข์ไม่รู้จักการดับเหตุแห่งทุกข์ยิ่งเป็นปุถุชนแล้วยิ่งทุกข์ระพึดระเพือเลยทำทุเรศทุเรศทำทุบ้าบ้าบอบออะไรได้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่อันนี้ท่านไม่แล้วทุกท่านน้อยแล้วถ้าจะเกิดไปอีกก็น้อยมันจะมีความลำบากอยู่แค่ช่วยผู้อื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหนื่อยนักก็พักหน่อยไม่มีปัญหาอะไรเพราะท่านรู้จักพักจักพอพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบเทวดาที่มาบอกว่ามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่มาบอกพระพุทธเจ้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าตอบสั้นๆขอสั้นๆท่านข้าบอกข้าสงสารได้เนี่ยคุณลักษณะของการข้าบอกข้าสงสารได้นั้นคือยังไงอย่างนั้นนะพุทธเจ้าก็บอกโอ้เราไม่พักเราไม่เพียรเราก็ข้าบอกข้าสงสารได้แล้วอาตมาว่าประโยคนี้เนี่ยไม่มีใครเอามาพูดหรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกอาตมาไปเจอเข้าโอ้โหสะดุดเลยเพราะอะไรเพราะอาตมารู้และอาตมาชาตินี้ถ้าอาตมาไม่มีภูมิรู้มาแต่ก่อนอาตมาก็ไม่รู้เหมือนคนอื่นเขานั่นแหละจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเราไม่พักเราไม่เพียรข้าบอกเขาสงสารได้คุณจะอธิบายออกเลยถ้าอาตมาไม่พูดอ่ะคุณจะอธิบายออกไหมคนได้เคยได้ฟังมาแล้วก็แล้วไปก็ต้องอธิบายได้แล้วคนยังไม่เคยได้ฟังคุณจะอธิบายออกไหมคุณลองนึกไปดูสิเราไม่พักเราไม่เพียรนี่คือข้าวก็สงสารได้คือผู้ถึงนิพพานมันก็เถอะคือผู้พ้นแล้วพ้นอกก็สงสารพ้นในวัฏสงสารพ้นในไรแต่พวกนี้นั่นแหละเป็นการข้ามได้แล้วแค่นี้คุณลักษณะไม่พักไม่เพียรอะไรวะแค่ไม่พักไม่เพียรมันก็พ้นอกก็สงสารได้แล้วเห็นไหมมันวิเศษต้องรู้จริงๆเลยว่ามันต้องมีคุณลักษณะอย่างไรเราไม่พักคืออย่างไรเราไม่เพียรคืออย่างไรเขาแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้ได้เราไม่พักเราไม่เพียรก็ใช้ได้แล้วมันก็ตรงบัญญัติพยัญชนะบาลีนั่นก็ตรงกันเราไม่พักก็คือเราเพียรนี่ไม่ใช่เล่นลิ้นนะใช่ไหมเราไม่พักก็คือเราเพียรเราไม่เพียรก็คือเราพักไม่ใช่เล่นลิ้นทีนี้ก็ต้องรู้เลยว่าทำไมเราไม่พักทำไมเราต้องเพียรคนเราก็ต้องเพียรคนที่มีความเพียรอยู่แล้วนี่คือคนเจริญแล้วคนที่มีความขี้เกียจอยู่แล้วนี่ใครจะตอบว่าคนเจริญก็เชิญคนที่ขี้เกียจอยู่ไม่เพียรเนี่ยก็คือคนเจริญก็แล้วไปคนเจริญคือคนมีความเพียรแต่ทีนี้ไม่เพียรคือพักก็คือคนที่รู้จักพักคนเราไม่มีใครโง่ที่จะไม่รู้จักพักคนไม่รู้จักพักก็คือคนโง่แน่นอนต่อให้เพียรไม่รู้จักพักก็ตายกันพอดีบ้าเหรอ เพียรไม่รู้จักพักก็ตายเท่านั้นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเพียรจนเกินเหตุเกินการทรมานตัวท่านก็สอนแล้วอย่าอัตตกิเลมัฏฐานุโยคอย่าเพียรจนกระทั่งทรมานตนเองอัตตกิเลมัฏฐานุโยคอนุโยคะแปลว่าความเพียรอนุโยคะแปลว่าความเพียรอัตตกิเลมัฏฐานกิเลสมัฏฐะแปลว่าความลำบากความทุกข์ทรมานอัตตก็คือทรมานตนเองอย่าเพียรจนลำบากตนเองอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคแปลว่าอย่าเพียรความเพียรนั้นทรมานตนเองนั่นคือสุดโต่ง ต่เขาก็แปลกันว่าทรมานตนเองคือเป็นนางตาปูไปเก่งกอยขางขาเดียวอะไรทรมานอันนั้นก็ทรมานใช่ทรมานแบบรูปธรรมทรมานแบบอะไรต่ออะไรแต่โดยเนื้อหาของอัตตกิลมัฏฐาเนี่ยอัตตกิลมัฏฐาเนี่ยอนุโยคะแปลว่าความเพียรความภาคเพียรอัตตกิลมัฏฐาอัตตกิลมัฏฐาแปลว่ามันทุกข์ยากทรมานอย่าทรมานอัตตะก็คือตัวเราอย่าทรมานตนเองอย่าเพียรจนทรมานตนเองท่านก็สอนไว้อยู่ชัดเจนมันเป็นความสุดโต่งคนที่เพียรได้มากก็คือคุณลักษณะของผู้นั้นคนที่เพียรได้มากก็คือคุณลักษณะของผู้นั้นเพราะฉะนั้นบางคนก็เอาตัวเองเข้าไปวัดว่าท่านเพียรนี่โอ้โหมันมากไปแล้วก็ตัวเองไม่ได้อะเพราะฉะนั้นคนที่มีสมรรถนะสูงท่านเพียรได้มากแต่ท่านรู้ว่าท่านเองท่านไม่ได้ทรมานตนก็เรื่องของท่านซะนะก็ฐานะของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นฐานะของบุคคลผู้นี้ท่านเพียรได้ดีท่านเพียรได้เก่งก็ของท่านไปนะเพราะฉะนั้นการไม่พักก็คือเพียรเพราะฉะนั้นคนจะต้องมีความเพียรนำหน้าคนที่ประเสริฐมีความเพียรเพราะฉะนั้นคนที่เอาแต่หยุดหยุดเอาแต่เลี่ยงเลี่ยงเอาแต่อยู่เฉยเฉยเอาแต่ไม่เอาฐานเอาแต่ดูดายคนพวกนี้คนไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นพูดแล้วมันก็รู้เรื่องและมันก็เข้าใจได้ว่าไปรอดที่ไหนเราสังคมตัวเองก็อยู่ไม่รอดสังคมก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้คนดูดายให้คนอยู่เฉยเฉยเหนื่อยเหนื่อยไม่ขนขวายไม่ขมีขมันไม่ใช่เลยเพราะศาสนาพุทธเจ้านั้นสอนตั้งแต่แรกเลยอบายมุขนี่คือขี้เกียจข้อสำคัญเลยเราจะต้องมาขยันมาภาคเพียรมาพัฒนาให้ตนเองเป็นคนขยันเป็นคนภาคเพียรแต่ต้องรู้ว่าเพียรอย่าทรมานตนถ้าเพียรจนเกินการขยันจนกระทั่งสุขภาพร่างกายก็เสียสำคัญก็คือสุขภาพร่างกายก็เสียหรือเพียรอยู่ในหมู่ในกลุ่มขยันอยู่ในหมู่ในกลุ่มจนกระทั่งมันทำให้หมู่กลุ่มเขาบันไลอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายขยายยังไงตรงเนี้ยคนนี้เราโอ้โหขยันจริงเลยแต่กับหมู่กับกลุ่มเขาเนี่ยกระทบกระเทือนไปหมดเลยบันไลเลยมันมีไรเหมือนกันเพราะถ้าในหมู่ในกลุ่มคนในเหล่านั้นนี่เขาถือสาเกิดการคอมเมนต์มันไส้มันเพี้ยนจนคนอื่นคอมเมนต์เดือดร้อนและวุ่นวายแล้วเราต้องดูใจเขาบ้างอาศัยความรู้สึกเขาด้วยโอ้โหนี่เราเพี้ยนเกินไปนะจนกระทั่งคนทนไม่ได้แล้วมันต้องริษยาแล้วมันต้องขึ้นแล้วมันเพี้ยนเกินหน้าเกินตาเขามันดีเกินไปคุณไม่ทรมานตัวเองก็จริงอยู่แต่คุณเองเพี้ยนเกินไปจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวแล้วเราต้องดูเขาดูเราด้วยผลกระทบอย่างนี้มันมีเหมือนกันอันนี้ก็อธิบายให้มันชัดๆให้มันมากๆให้ฟังให้ชัดๆด้วยซึ่งก็คงเข้าใจพวกคุณคงเข้าใจมันเป็นได้เหมือนกันคนเรามีขีดจำกัดเหมือนกันในความอดทนไอ้นี่มันดีเกินหน้าเกินไปแล้วมันมีกิเลสริษยาในใจจริงๆพอมากเกินมันก็ทนไม่ไหวแต่ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นคุณเพียรไปเถอะถ้าไม่เสียสุขภาพของคุณแล้วคุณจะเพียรเป็นตัวอย่างเขาเพื่อนฝูงก็ไม่สะดุ้งสะเทือนกลุ่มหมู่เขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขากลับเลื่อมใสศรัทธานับถือยกย่องโดยซ้ำก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพักและเป็นคนมีความเพียรก็คือคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่ถึงนิพพานเป็นคนข้ามอกข้าสงสารได้คุณลักษณะประเสริฐอย่างนี้นี่แล้วมันจะทำให้สังคมบ้านเมืองล่มจมไม่ได้ถ้าศาสนาพุทธมีเนื้อหาอย่างนี้ผู้สอนศาสนาพุทธในเมืองไทยทุกวันนี้ผู้สอนศาสนาพุทธในเมืองไทยก็คือพระมี 300,000 กว่ารูปถ้าพระ 300,000 กว่ารูปนี้สอนทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมนี่สอนจริยธรรมศาสนาเพราะคนไทยก็เป็นพุทธศาสนิกชนตั้ง 90% นะสอนกันอย่างที่อาตมาพาทำนะแล้วก็ไม่ถูกต่อต้านดีไม่ดีถูกส่งเสริมด้วยนะอาตมานี่ถูกต่อต้านไปสลายเยอะเลยเนี่ยคนที่ไม่เข้าท่านี่ยังลังเลยังอย่านั่นนี่บาบาบวอย่ามาไอ้พวกนี้มันบ้าอย่างอีกเยอะเขาต้านไปเยอะมาก็แค่นี้นี่อาทิตย์นึงมีแค่นี้ก็มากแล้วพอสมควร ถ้าได้ส่งเสริมกันสนับสนุนกันเลยนะแหมพระ 300,000 รูปนี้รับรองเหี้ยวๆอยู่พวกนี้เนี่ยไม่ได้โผล่หน้ามานั่งแสดงความเหี้ยวออกมาระเบิดระบาดกันอยู่ทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้โลโลเถอะๆไม่หรอกพระตั้ง 300,000 รูปของเรามีสมณะอยู่แค่100รูปทำงานนี้ก็ยังได้มีผลมีชุมชนมีกลุ่มมีหมู่มีวัฒนธรรมมีความดำเนินชีวิตมีระบบบุญนิยมมีระบบอะไรใดได้ขนาดนี้ทั้งที่ถูกต่อต้านถูกโปรประกันด้าถูกกล่าวประกาศตลอดเวลาว่าพวกนี้ทำไม่ถูกต้องพวกนี้เป็นขบฏต่อศาสนาพวกนี้จะมาทำลายประเทศชาติจะมาทำลายสังคมเขาโฆษณาอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่หยุดเราก็ยังทำได้ขนาดนี้ถ้าได้รับการยอมรับได้ส่งเสริมจะได้มากกว่านี้และจะมีผู้รู้มากกว่านี้ขึ้นมาแต่มันมีภาวะซับซ้อนดีเหมือนกันแหละมันมีการคัดเลือกเพราะฉะนั้นเราจะได้คนที่สำคัญมาก่อนคนใจถึงจะมาเข้ามาที่นี่ก่อนเพราะแต่เนตพวกนี้ทั้งนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่พวกหัวกะทิคันๆมาแม้แต่พวกคุณก็เถอะเนี่ยถูกเข้ามาเนี่ยใครไม่เคยถูกว่าเข้ามานี้มีแต่คนสนับสนุนมาหมดเลยไม่เคยถูกติงถูกว่าเลยยกมือขึ้นที่นี่มาเนี่ยใครที่ไม่ถามอีกทีใครที่ไม่เคยถูกใครทักท้วงถูกติงถูกว่าเลยจะมาที่นี่บอกเขาว่าไปไหนไปสันติอโศกแล้วไม่เคยถูกติงถูกว่าเลยไม่มีใครทัดทานเลยบอกโอ้ไปเลยดีมากดีมากไปเลยมาเลยเนี่ยใครไม่เคยอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นดิไม่มีสักคนผ่านด่านด่านอรหันต์ผ่านด่านอะไรพวกนี้มาแล้วทางนั้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นการคัดเพราะฉะนั้นคุณจะผ่านด่านพวกนี้มาได้เนี่ยโอ้โหหัวแข็งหน้าดูทะลุทะลวงมาได้ขนาดนี้เนี่ยหัวแข็งหน้าดูเลยเนี่ยอาตมาพยายามพูดเป็นรูปธรรมให้ฟังเพราะคัดเลือกมาพยายามทดสอบพยายามอะไรต่ออะไรมาแม้จะมาเป็นสมณะมาเป็นอะไรเนี่ยมาเป็นอารามิกมาเป็นผู้ปฏิบัติมาเป็นอารามิกอารามิกามาเป็นปะเป็นนาคมาเป็นเนนมาเป็นอะไรกว่าจะขึ้นมากว่าจะอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วนึกว่าตัวแน่เหมือนกันขึ้นมาสึกไปก็จะสังหลายรูปแล้วอยู่ไปอยู่มาแล้วไม่ไหวเหมือนกันเว้ยหาทางออกบางคนออกไปหายไปเลยไม่เห็นหน้าแต่หลายคนออกไปแล้วก็อยู่ในฐานนี้ไม่ไหวรู้แล้วเราอยู่ในฐานนี้ไม่ไหวขออยู่ในฐานนะคฤหัสถ์เถอะก็ยังอยู่กับพวกเราก็มีอยู่ตั้งหลายคนเนี่ยมันเป็นสภาพของความจริงเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วย้อนกาลไปอีกคุณไม่ได้มาเกิดชาตินี้มาคบคุ้นกันมาศึกษาธรรมะอย่างนี้ของพระเจ้าคุณอาจจะไม่ได้ศึกษาต่ออาตมาโดยตรงแต่คุณได้ศึกษากับอาจารย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิองค์อื่นๆมาแล้วมันเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ยุคนี้อาตมามาเกิดอาตมาก็เอาธรรมะสัมมาทิฏฐิแบบนี้มาแนวนี้มาประกาศมาบรรยายพวกคุณฟังบอกเอออย่างนี้ใช่เว้ยใช่เว้ยเนี่ยใช่อย่างนี้ใช่โอ้โหตรงกับเราคิดเลยคุณคิดไว้เมื่อไหร่อะเออคุณคิดไว้เมื่อไหร่โอ้นี่ตรงกับเราคิดเลยโอ้โหนี่ฟังมาแล้วนี่หลายอาจารย์เลยมันไม่ตรงกับเราคิดนะมันไม่ใช่ไงเออนี่ใช่ๆแล้วใช่อย่างที่ถูกด่าด้วยนะใช่อย่างโพธิรังนี่ถูกด่าเออมันไม่ใช่อย่างที่ถูกด่าด้วยไอ้ที่เขายกย่องไม่ไปใช่ฮะทำไมคุณถึงแบ่งตะแบงตะแบงกันน่ะไอ้ที่เขาใช่ๆเนี่ยเยอะๆนะเขาสนับสนุนเยอะๆไม่จักก็ใช่กับเขามันยังไม่ใช่หรอกมันยังไม่เอาอย่างนั้นไม่เราว่าไม่ใช่อย่างนั้นเอออย่างเงี้ยใช่ๆๆแล้วมาถูกด่าด้วยกันมันประหลาดดีไหมคุณไปให้ศรีธัญญาเช็คหน่อยบ้าหรือเปล่าไปให้เช็คดูสิบ้าหรือเปล่าอาตมาว่าไม่บ้าไม่วิปริตอะไรหรอกนะก็มีธรรมดาสามัญเนี่ยแต่มันเข้าใจอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันเชื่ออย่างนี้มันเอออย่างนี้แหละถูกแล้วล่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมาฟังยิ่งเข้าใจเออพระพุทธเจ้าเป็นอย่างเงี้ยอาตมาชี้ยืนยันอย่างเงี้ยใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่มาไม่ผิดนะเขายังเถียงกันนะผู้รู้ของทางศาสนาทางโน้นเขายังเถียงนะว่าอะไรมาสอนให้คนจนมีแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกจริงด้วยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกใช่จนอย่างโง่ๆเนี่ยทุกข์จริงๆแหละแต่จนอย่างพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์นะจริงไหมอ้าวอาตมาก็พูดถูกอีกอ่ะเข้า ขาก็พูดถูกแต่เขาพูดเรื่องกำกวมนิวาเออใช่ไหมบอกว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะต้องมีคำอธิบายจนอย่างเร็วๆจนอย่างเส้นไร้ไม่ตอกจนอย่างกะเรวราจนอย่างไม่มีภูมิธรรมจนอย่างนั้นทุกข์แน่คุณต้องมีอริยสัจที่คุณจนแล้วอย่างอริยสัจที่คุณจะไม่ทุกข์เอามาก็พุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วเราก็มีมาท้าทายพิสูจน์ได้ไม่ต้องเอาถึงพระพุทธเจ้าโพธิรักมาจนยังสบายเลยหลายคนก็ยอมจนมาเนี่ยก็ยังสบายได้ยังพวกคุณหลายคนก็แต่ก่อนรวยกว่านี้มาคบกับโพธิรักทำไมไม่น่าเลยกระเป๋าพร่องไปตั้งเยอะถ้าไม่คบสโพธิรักไม่คบกับโพธิรักซะป่านนี้อาจจะอู๋กว่านี้เยอะแถมอีกนิดนึงอาตมาบอกไม่เชื่อพังไปก็เยอะเศรษฐกิจตอนนี้นี่ไม่ใช่ว่ากันนะให้เตือนสติเตือนไว้แล้วไม่เชื่อก็ไปพังเสียตั้งแต่สมัยแม่ชะม้อยแล้วเตือนไว้หุ้นก็ตามอะไรก็ตามเตือนไว้ตั้งหลายอย่างหลายอันไม่เชื่อเลยจนไปอีกหน่อยแม่แล้วมาคิดทีหลังทั้งนี้ไปทำบุญกับพ่อท่านก็ดีนะอย่ามาพูดเลยมาทำเป็นพูดสวยแต่ก่อนไม่คิดอย่างนี้เพราะงั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันลึกซึ้งมันซับซ้อนแล้วอาตมาก็สรุปให้ฟังแล้วว่าคนเราเนี่ยมันสั่งสมภูมิธรรมสั่งสมความรู้ที่เป็นอริยคุณเนี่ยมันไม่ได้ชาติเดียวมันไม่ได้ง่ายๆกว่าคุณจะมานั่งฟังธรรมะอย่างนี้พุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าคนที่พบพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญแล้วคนที่ฟังธรรมตั้งใจตั้งโสดสดับเงี่ยโสดสดับเข้าใจธรรมก็เป็นบุญสูงขึ้นผู้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมหนึ่งเกิดมาเป็นคนเป็นบุญสองได้พบพุทธศาสนาซ้ำได้เข้าใกล้ชิดนั่งเงี่ยโสดสดับก็เป็นบุญยิ่งขึ้นบรรลุธรรมเลยก็ยิ่งเป็นบุญมหาศาลคนที่เกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนามีอยู่กี่ตั้งมากตั้งมายคนในโลกนี้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโลกนะศาสนาพุทธนี่น้อยกว่าคริสต์น้อยกว่าอิสลามน้อยดูจะน้อยกว่าฮินดูด้วยมั้งพุทธเนี่ยศาสนาที่เขากว้างกว่านี้มีเยอะนะก็อาจจะมากกว่าศาสนาบางศาสนาอย่างศาสนานิครนศาสนาของพระมหาวีระศาสนาเชนเนี่ยก็น้อยกว่าพุทธแน่นอนเพราะว่าศาสนานั้นไม่ออกไปจากอินเดียออกไม่ไหวเราแก้ผ้าทงนี่มันไม่ไหวอยู่ในอินเดียเยอะแต่ยังมีอยู่เยอะนะคล้ายมีลักษณะที่เข้าใจนิพพานอะไรต่างๆคล้ายพุทธมากนะแต่มันมากไปมันไม่เป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์มันไม่มากมันประหยัดเกินไปผ้าไม่นุ่งเนี่ยประหยัดจริงอ่ะใครจะไปเถียงอ่ะบางคนไม่นุ่งผ้าเลยประหยัดแน่นอนแต่ประโยชน์มันไม่ไหวอ่ะคู่คนรับไม่ไหวอ่ะนะคล้ายเป็นคู่แข่งของพุทธเจ้ามาเลยพระมหาวีระนี่คล้ายกันมากอธิบายนิพพานอะไรคล้ายกันมากเลยอัตตันตาเหมือนกันแล้วก็โอ้โหกระเบียดกระเสียนสัตว์ตายนี่ต้องถือมีปัดคอยปัดเลยนะมีสำรับไว้สำหรับใส่ข้าวใส่ชามอะไรกินเสร็จแล้วก็ต้องเอามาค่อยๆขาดไม่ให้จุลินทรีย์มันตาย ต้องรักษาจุลินทรีย์ไม่ให้จุลินทรีย์ตายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้โหอันนี้มันเวอร์ไปมากไปมันไม่ไหวเราประโยชน์สุดมันไม่ประโยชน์มันไม่สูงมันประหยัดจริงๆท่านเห็นว่าประหยัดนี่ไม่เถียงเลยไม่เกี่ยงเขาชนะแน่ในแง่ประหยัดสุดแต่ประโยชน์ไม่ไหวเพราะฉะนั้นศาสนานี้มีอยู่ในอินเดียยังมีอยู่เยอะเป็นว่างๆเขามากันเป็นขบวนเลยนะลงมาจากภูเขามาท่านเปลือยมาทั้งหมู่เลยคุณนึกลับตานึกดูเดินเปลือยมาทั้งหมู่เลยเป็นพันๆคนเดินลงมาโอ้โหเขาศรัทธากันนะโอ้โหศรัทธากันไปกราบเคารพไปจูบอวัยวะเพศของท่านพระคุณเจ้าเลยนะจูบถือว่าเป็นบุญมากมหาศาลเป็นการทดสอบด้วยก็ถืออย่างนั้นทดสอบผู้หญิงนะไปจูบถ้าผู้ใดไม่แน่จริงแล้วนะวิ่งเขาขึ้นเขาไม่ทันเขาแน่เหมือนกันนะเขาแน่จริงๆเหมือนกันนะแต่เป็นวิธีการก็อย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเขามี แล้วเอาละศาสนาก็อธิบายไปก็ได้อธิบายประกอบไปให้พวกคุณได้ฟังเป็นความรอบรู้เกร็ดความรู้ไปนิดๆหน่อยๆมันจะได้ไม่แข็งเกินไปพูดแต่เนื้อมากนะมันแข็งนะนี่ก็เลย5โมงมาแล้วนะสรุปแล้วก็เรื่องของชีวิตที่เกิดมาของคนเนี่ยต้องการความประเสริฐก็อาตมาขึ้นต้นแล้วความประเสริฐนั่นคืออะไรแล้วจากนี้ไปจนตายจนเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติคุณยังจะเอาอะไรถ้าคุณเป็นพระอรหันต์อาตมาบอกแล้วนี่แหละทางศาสนาพระเถทเถรวาทก็ถึงว่าอาตมาอธิบายบอกว่าอรหันต์ยังเกิดได้อีกนี่เขาจะเอาอาตมาตายเนี่ยอาตมาว่าอรหันต์เกิดได้เพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารู้อันนี้ดีแต่ทางเถรวาทนี่เขาไม่เข้าใจโพธิสัตว์หรอกแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดโพธิสัตว์ไหนก็ไม่พูดอย่างอาตมาอรหันต์เกิดได้อีกนี่เขาไม่พูดอรหันต์เกิดได้อีกก็คือใบไม้ทั้งป่านี่แหละนะใบไม้ทั้งป่านี่แหละอรหันต์เกิดได้อีกยังดีนะอย่างในเถรวาทยังมียมกสูตรที่บอกเอาไว้ว่าอย่าไปกล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วนี่ก็จะต้องสูญจะต้องพินาศจะต้องไม่เกิดอีกอย่าไปกล่าวอย่างนั้นมันผิดข่าวอย่างนั้นไม่ได้นะยังดีนะยังมีอันนี้ไว้เป็นหลักฐานให้อาตมาพอเอามาอ้างอิงได้ถ้าไม่เช่นนั้นอาตมาไม่รู้จะไม่ยืนอยู่ข้างใครเลย อาตมาพูดคนเดียวโดเดเลยยังดีที่มีอันนี้ไว้รับรองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีหลักประกันคุณจะเป็นโสดาก็ตามคุณเป็นสกิทาก็ตามก็ยังมีหลักประกันไปตามลำดับคุณจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชีวิตคุณจะเกิดหมุนเวียนไปเอาละคุณเป็นโสดาบันเอาละโสดาบันชาตินี้เราไม่เพียรต่อกันแล้วกันแต่เราก็อย่าให้มันตกต่ำกันแล้วกันขอระเริงกับชีวิตไปหน่อยคุณยังมีโลภโกรธหลงอยู่พอสมควรสำหรับโสดาบันคุณก็ไปของคุณที่คุณจะโหงก็ขึ้นไปอีกเกิดไปสร้างวิบากไปมีคู่มีโน่นมีนี่ให้เป็นวิบากขนาดคู่ที่คุณมีคุณก็จะตายอยู่แล้วอาตมาละเข็ดจริงๆเลยแต่ละคู่ชาตินี้เกิดมายังมาเจอกันอีกตั้งหลายคนแม่มันยังมาออกฤทธิ์ออกเดชอะไรต่างๆนานามันไม่เข้าท่าดูแล้วมันก็มันหลงจริงๆมันเป็นความหลงจริงๆแล้วมันก็ไปงั้นน่ะเสด็จพระโถเจ้าพระคุณเอ้ยพระพุทธเจ้าท่านตัดแบบสุขมันน้อยแต่ทุกข์มันมากไอ้เรื่องกามเนี่ยมันเหมือนสุขเลยที่จริงมันสุขลวงถ้ามาลดจริงๆได้แล้วสุขมันน้อยแต่ทุกข์มันมากทุกข์มันมากจริงๆมันเป็นภาวะอย่าพูดดีกว่ามาพิสูจน์เถอะมาปฏิบัติเถอะมันจริงๆมันเรื่องถ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ดีแล้วท่านไม่เอามาสอนหรอกมันดีจริงๆให้เลิกให้ละมาเนี่ยมันดีจริงๆท่านถึงเอามาสอนท่านถึงเอามาประกาศอย่างองอาจอย่างท้าทายด้วยทางตะวันตกนี่เขาบอกกามลดทำไมเรื่องธรรมชาติเขาไม่ลดหรอกเรื่องธรรมชาติบ้าเลยทางตะวันตกพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ทางตะวันออกในพูดกันรู้เรื่องยิ่งพุทธยิ่งรู้เรื่องใหญ่นะเพราะคุณจะเกิดมาคุณจะมาระเริงอีกคุณมีหลักประกันก่อนจะเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียได้คุณจะระเริงกามอีกไปก็ยังมีหลักประกันอย่าให้มันต่ำมันชั่วกว่านั้นแต่ถ้ามันมีของจริงแล้วมันก็ไม่ต่ำไม่ชั่วหรอกนะเป็นสภาพที่เข้ากระแสถึงขีดแล้วเอาวินิปาตธรรมหรือว่านี่มีนิยตาที่พอสมควรเป็นโสดาปฏิพลพอควรแล้วมันไม่ต่ำกว่านั้นหรอกแต่คุณอย่าประมาทแล้วกันคุณยังไม่ได้โสดาคุณอย่าเพิ่งไปไอ้นั่นแล้วกันไม่รู้นะใครจะไปหลงตัวเองนึกว่าโสดาแต่มันไม่ใช่โสดาแล้วคุณไปตกใต้ถุนอย่ามาโทษอาตมานะหมาฆ่าไปกินไม่รู้ด้วยนะตกใต้ถุนแล้วหมาฆ่าไปกินก็เรื่องของคุณนะเพราะงั้นต้องอย่าประมาททำไม่ได้มีหลักประกันเสียมันเป็นสิ่งที่ไม่ถดถอยไม่ตกต่ำเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่จะเจริญไปสู่ทางสูงคุณอยากจะระเริงชมสวนอยู่เป็นโสดาบันชมสวนแล้วคุณไม่ประมาทจริงๆคุณก็ชมสวนไปอีกกี่ชาติคุณชมไปสิเพื่อนเกิดไปเป็นอรหันต์ตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วคุณก็ยังชมสวนโสดาแต่แค่กุลังกุลละอยู่มันอยู่เงี้ยคุณก็เอาสิแต่มีหลักประกันพอสมควรจะให้ดีเป็นอรหันต์เลยดีกว่ามีหลักประกันเลยแล้วคุณก็จะชมสวนอยู่ตรงนี้ไม่เร่งรัดพัฒนาเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์อู้ว่าเงินเถอะเป็นโพธิสัตว์อู้คุณก็จะไปงี้เฉยๆไม่อะไรต่ออะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกโดยสัจจานแล้วโพธิสัตว์ท่านมีภูมิธรรมท่านมีสำนึกท่านไม่มานั่งเฉยๆเฉยๆหรอกอาตมาสมมุติไปเท่านั้นเองมีอย่างที่ไหนขนาดอรหันต์เป็นอรหันต์แล้วยังเป็นโพธิสัตว์แล้วยังจะมาเฉยๆเฉยๆยังไม่กระปรี้กระเปร่ายังไม่ค้นคว้ามันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ลักษณะแท้มันก็คือลักษณะแท้คุณที่เป็นกุศลอันกุศลก็คือกุศลที่แท้มันเป็นตัวจริงมันจะตัวปลอมไม่ใช่ตัวเก้ที่เป็นพูดเล่นเพราะฉะนั้นตัวจริงมันต้องเป็นจริงตามสัจจะให้คุณมีหลักประกันสรุปแล้ว คุณจะช้าไปไงคุณกลัวจะต้องเป็นอรหันต์ชาตินี้ไหมกลัวไหมกลัวจะไม่เป็นไอ้กลัวจะเป็นมันไม่มีใครกลัวแน่ใช่ไหมให้มีหลักประกันเถิดแล้วคุณอยากจะเกิดอีกก็เกิดได้เอาละคุณไปเรียนมาตามเถรวาทว่าตายจะเป็นอรหันต์นะยังเรายังคือคุณเองคุณจะมีกิเลสอยู่แม่เสียดายมันยังอร่อยอยู่นะมันยังเสียดายมันยังเกิดอยากเกิดอีกเป็นอรหันต์แล้วไม่ได้เกิดอีกเพราะงั้นไม่เป็นอรหันต์นะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอรหันต์คุณยังเกิดอีกก็ได้คุณเกิดมาสิและคุณจะต้องไม่เป็นอร่อยไอ้อร่อยโลกิยะอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะอร่อยโลกิยะสู้ธรรมรสหรือวิมุตติรสไม่ได้รสโลกิยะสู้ไม่ได้ไม่ใช่อาตมาพูดนะพระพุทธเจ้าตรัสจริงไหมจริงไหมท่านทั้งหลายแต่รับรองมั้งวิมุตติรสมันเหนือกว่าทำโลกิยะรสจริงจริงจริงมามีรสที่วิเศษกว่าอย่างนี้ไม่ดีเหรอแล้วอยากเกิดมาอีกกี่เกิดมาสิถ้าเป็นอรหันต์แล้วเกิดมาคุณจะได้รับความยอมรับนับถือคนเคารพบูชาไหมได้ไหมแม้จะน้อยที่มันน้อยชาตินี้อาตมาเกิดมาชาตินี้เพราะมันจะใกล้กาลยุคแล้วมันชาติดีมันไม่หรอกคนเขารู้ไม่ได้คนนั้นเขาเข้าใจไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงบังคับให้คนมีปัญญาบังคับไม่มีภูมิธรรมด้วยโทษบังคับได้แต่มาบังคับวันละหลายโหลมาถึงบังคับไม่มีภูมิธรรมเป็นโสดาวันนี้เป็นสกิทาวันนี้บังคับเอาได้มันบังคับไม่ได้มันต้องสั่งสมของใครของมันถ้าเพียรเอาได้ด้วยยากใช่ไหมแต่ได้มีหลักประกันแล้วนี่โอ้โหสบายเพราะฉะนั้นคุณจะไปอยากโอ้กลัวจะไม่กลัวกิเลสจะหมดกลัวจะเป็นพระอรหันต์ก่อนมันยังมันอยู่เลยนี่เอานะมันมีมันก่อนนี้อีกมันมีความเป็นรสที่ยอดเยี่ยมกว่ารสโลกีนี้อีกตั้งเยอะตั้งแยะวิมุตติรสหรือธรรมรสของพระพุทธเจ้านี่วิเศษกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะงั้นอย่าช้าอย่าไปประมาทอยู่เลยนะอาตมาบอกว่าตอนนี้มันมีอะไรขึ้นมาแล้วนี่สังคมตอนนี้มันยิ่งน่าจะช่วยเหลือถ้าอาตมามีคนช่วยเหลือมากขึ้นมันก็จะได้ช่วยคนพวกนี้ได้มากขึ้นน่าสงสารทั้งนั้นคนเหล่านั้นเป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขาอยู่ในทุกข์แล้วเขาก็ไม่รู้เขาไม่เข้าใจอาตมาคนเขาว่าแล้วจะโกรธเขาไหมเนี่ยเขามาทำอะไรอาตมาอาตมาหนึ่งอาตมารู้แล้วว่าโกรธมันโง่ทุมโกโททุมเมทะโคจโรพุทธญาติตรัสไว้ชัดคนที่มีความโกรธนั่นคือคนปัญญาสามปัญญาสามเนี่ยมันยิ่งกว่าโง่นะรู้เปล่าปัญญาสามนี่โกโททุมเมทะโคจโรผู้โกรธคือผู้มีปัญญาสามนั่นหนึ่งสองมันทุกโกรธมันทุกและอาตมาก็ไม่ให้ใจอาตมาโกรธได้แล้วด้วยนี่อวดอุตริมนุสธรรมนะอาตมาก็ให้ใจอาตมาไม่โกรธได้แล้วด้วยอาตมาก็จะไปโกรธทำไมโกรธมันก็ทุกข์โกรธมันก็ปัญญาสามโกรธมันก็โง่แล้วก็เราก็ไม่ให้โกรธได้แล้วด้วยจะไปโกรธเขาทำไมจริงๆมันไม่โกรธหรอกมันสงสารเขาด้วยซ้ำไปโธ่คุณก็ไม่รู้ความจริงอ่ะนะมันสงสารจริงๆนะคุณเคยมั้งไหมว่าคุณเห็นคนนี้โอ้มันน่าสงสารนะมันไม่เดียงสามันไม่เดียงสามันอย่างนั้นน่ะเหมือนเด็กๆมันลูกมันหลานมันตีเราเนี่ยแล้วมันโกรธเขาได้ยังไงมันไม่รู้มันไม่เดียงสาน่ะคุณจะไปโกรธคนไม่เดียงสาคุณก็ไม่เดียงสากว่าคนที่ไม่เดียงสานั่นอีกใช่ไหมเขาไม่รู้จริงๆอ่ะมันมีแต่หน้าเวทนาหน้าสงสารเขาเขาไม่รู้อ่ะนี่มันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะไปโกรธเขาไหมไม่โกรธเขาเลยนะไม่โกรธเขาไม่ได้โกรธเขาโกรธทำไมมันไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นอะไรจะไปโกรธเขาโกรธเราก็เสื่อมเราก็ต่ำเราก็ไม่ดีอยู่อย่างเดียวไม่ต้องโกรธนี่สามารถรู้อะไรของเขาได้ไหมได้ไหมได้แล้วเรายังมีสิ่งที่ดีๆให้กับเขาด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราโกรธเราจะมีสิ่งดีๆให้แก่เขานี่ได้ยากบางทีไม่ได้เลยจะเอาสิ่งเลวร้ายให้เขาด้วยซ้ำถ้าเราโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีแต่สิ่งดีๆจะให้เขาได้ด้วยและถ้าเราจะมีสิ่งดีๆให้แก่ใครก็แล้วแต่มันดีกว่าเอาสิ่งเลวร้ายให้ใครไหมดีกว่าไหมอาตมาเข้าใจอย่างนี้อาตมาทำอย่างนี้เรื่องอะไรอาตมาจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดี แล้วอาตมาพูดอย่างนี้กับพวกคุณหรือกับใครๆเขาก็ชอบพูดว่าอาตมาชอบพูดให้แต่คนไม่มีทางเถียงเขาก็ว่าอย่างนั้นอาตมาก็เออแปลกก็จะต้องให้เถียงได้ทำไมแล้วก็สัจจะอาตมาพูดสัจจะแต่คุณเองคุณจำนนด้วยสัจจะคุณก็เถียงไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันดีคุณก็เอาอย่างอาตมามั่งสิพูดให้เขาเถียงไม่ได้โดยจำนนด้วยสัจจะอย่างนี้ใช่ไหมก็นี่มันเรื่องดีไม่โกรธมันก็ดีไม่โกรธมันก็อะไรก็ดีทั้งนั้นเลยเราจะให้สิ่งที่ดีๆแก่เขาได้ด้วยถ้าเราไม่โกรธถ้าเราโกรธมันไม่สมบูรณ์หรอกแล้วไปเป็นอย่างนั้นทำไมถ้าอาตมาทำไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงอาตมาระงับโกรธไม่ได้ก็ต้องเป็นมันก็แล้วไปแต่อาตมาก็ระงับได้และอาตมาก็เห็นว่ามันไม่เห็นจะต้องไปโกรธทำไมให้มันโง่ให้มันทุกข์อาตมาก็เป็นอย่างนี้ได้เพราะงั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าอาตมาไม่ได้ไปโกรธใครเขาหรอกแล้วอาตมาก็ไม่ได้ไปทำสิ่งร้ายให้แก่ใครแม้ศัตรูหรือคนที่เล่นงานอาตมาอาตมาก็ไม่เคยไปทำให้เขาเลยนะอาจจะกล่าวพาดพิงถึงเขาบ้างบางครั้งบางคราวตำหนิเขาบ้างแบ่งสิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวตำหนิบ้างนิดๆหน่อยๆนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาได้เทศสู่กันฟังวันนี้ก็มีสิ่งใหม่สิ่งแปลกถ้าฟังทำได้ดีในวันนี้ก็อาจจะมีปัญญามีสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นสามารถที่จะลดมิจฉาทิฐิข้อสงสัยนี่เป็นอานิสงส์ในการฟังธรรมและพวกคุณก็เบิกบานแจ่มใสเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนามากขึ้นได้อานิสงส์5ประการของการฟังธรรมนะเพราะงั้นก็ก่อนเทศวันนี้สมควรแก่เวลาก็พ คือพระรัตนตรัย